yokkatee loolu ñàkk matam seere bañ nit sama yi mën na koo saxal te ca sàttee rajee yokku xun ak wegg maanaam atte nit di ak yéefar la maanaam saxal nit di ak yéefar la bi nga xam ne mu doon mbaa def ko jullee mbaa yooyu mbaa mortatoon na lu mel noonu ba tey bañ nit sama yi mën na koo saxal ci kaw sàrt yi la ci wax boo safahi ak desee di safahu nga wax desee di waaye mooy ay xadami xibbil maali wa xusnit tasarufi fii waxam ba taayi ne safahu mooy du wari àll yàq ko rek taxuta gàttum xel ni ñu koy fiyee añu gàtt xel safiyu lu mel noonu bañu nit sama yi mën na koo saxal su boobaa kooko du sanga sofandeku ci alalam wa nikaahin akub sëy waaw ab sëy nee na bañu nit sama yi mën na koo saxal ci kaw sartee waaye salaa bi neen walakin yustaratu fi shahadati samaai xalal nikaahi ittifaqu sawjayni alayhi waaw ñaar ñi dencante bokk ca jugoo maanaam bokk ca ànd ne sëy bi am na boobaa bari na ci samaai la koy door a mën a saxal wa diddiha ak seenu safaan yeneen yi mu la wax kenn ku ci nekk ngay tudd ab safaanam xas lu fali bi nga waxoon tawliyatu fal mooy ab safaanam jarahun jam seere ab safaanam mooy taadilun maanduloo kufrun weddi islaamun mooy ab safaanam safahun desee di rusidun matum xel ci soppaniku ci alal mooy safaanam nikaahun sëy talaaqun tase mooy ab safaanam wa indi xulhin ak doon tëjig sunnikoo la ne pase ni dugal foofu ci bum tuddee safaan bi moom doon te sax pasem sunnikoo la bañu nitu samaa yi mën na koo saxal ci kaw sàrt ñu wax wa baraji sëwjin ak lor kenn ci ñaar ñu denjante kenn ci ñaar ñu denjante lor morom ma loolu mu des na koo saxal ci bañu nitu samaa yi bu ci sàrt yi rajee moo tax mu ne araada bihi maa yeshmalu barara sëwjati aydan kon boo ko firee wa barara sëwjin ak lor jëkkër neen du teewu yóbbaale barara sëwjati moo tax mu firee ko rek man loori ab dencante yóbbaale ñaan ñëpp bi an yeshhadu bi samaahi alfaashi anna fulaanan darra zawjatahu aw anna fulaanata darrat zawjaha wa xiibatin ak maye maye bu amee xëccoo bayinatu samaahi mën na koo saxal wa wasiyati akub dénkaane dénkaane ni ki diw bi dénkoon na doomam ji diw mbaa diw de dénkaane woon àlla ñu defal ko ci nangam kiyoon bu amee xëccoo ba tey bayinatu samaahi mën na koo saxal wa wilaada akub jur mi ndi xëccoo ci am doom loola ba tey bayinatu samaa yi mën na koo saxal wa xiraabatin akub rugoo maanaam addukalbe muy xira xiraabatu xatxu tariq muy addukalbe loolu ba tey bayinatu samaa yi mën na koo saxal wa ibaaxin akub daw waaw jàmm bu daw li ne noonu boo amee xëccoo bayinatu samaa yi mën na caa dogal ni ca seere waxu dimi akum ñàkk mbirum ñàkk nga xam nga tey ku amee bor te ñàkk itam bu ñàkk nga wéree kenn ko tuñ baa dara kuy mëñal rek ba kira muy am lu mel noonu bu amee xëccoo bayinatu samaa yi mën na caa bugg wa asrin akum jàpp jàpp ci xare ba ne ne diw ak julin la jàpp nañ ko ca yéefar ya wala jàpp ñu ko bu amee xëccoo yi demee noonu bayinatu samaa yi mën na caa daw waxit xin akub goreel mbirum goreel ba tey noonu bayinatu samaa yi dana ca dem wa lawsin ak riix tuumay rey lawsin mooy ay qariinati tuhmatin bi xatlin maanaam lu mel ne taqal diw ne moo rey diw lu mel noonu ba tey bayinatu samaa yi dana ci di dugg wa tahamulu yanu seere ga nag ilif tuqira leen aajo woof na ilayhi jëm ci moom fardu kifaayatin fardu kifaaya rey doon nee na mbir moo ne bu fekkee aajowoo na ay nit yu maandu teewlu ko ba bis bu aajowoo jox seere ñu jox ca seere maanaam bu fekkee ne loola bi ko deful rek aq ja sànku dugg gëriir faw kon nee na loolu fardu kifaaya la war naa am ñenn ñëw jox jooju aq bu ñëpp bokkee seetaan loola rek ñëpp bokk am bakkaar waaw loola mooy ñëpp wan ko gannaaw kenn taxawul ba topp toko mën caa jox seere loolu lañ jëglu ci seetaan bi wata hayena rañe ko nak al adaw jox ga min ka bari day ni ci lu tolne ki ñaari barit ene yow fu fekke fu nga dekk manam fa nga nek ak fa nga xamne fi la atté kat bi nek ñu war fe joxe séré dafa tollu ci ñaari barit rek ñaari barit man nga moy genn walu doxu wañ ndax doxu wañ da nga ko tollole 72 km genn walu lol nak fekke na fa nga nek ci atté kat bi nek non do nga la soye ka koku neena faw nga wara ñew jox ci séré ci ta do ko sa nga bañ lolu bu fekke ni war na la fofu bo bu sori way taxu ko sori lolou de ni wax ni fa war nga ñu jox ci ko waxala salisin dana war ajnatel in lam yajtas dem do no fu bi ma ci yari sere yoy wa do wax ne yari sere yi nga xamne ñu ñu won di jox ci sere ci bu fekke dañu manki bu fekke da am lu te atta bi nu seen sere kon neena aj ñettel ba ci aj ñentel manam lay tax séré ci mat du mëna ñak kon ñeneen ma ok ñeneen war nañu tax da nga atté ko doono ñaar ñew di jox séré kon légui neena faaw ñeneen ñew du mëna ñak soxla am ñettel ba am ñentel faaw ñoo ñu wara ñoo tax ñu gam doono séré yi nga xamne ñoo séré won lako waral nak moy limanihim min qabul shahadatihima ay ñun tafaha ndem jariñu na mo muy jox séré da fekk mu war ko fa juru hun kon lolu ak jam jam la bu koy tay mat séré ya bu ne mom fam soré ana fa bu nekk ak faati kat bu nekk xaju genn wal du ko wañ do nga xamne bu ko jox séré ci waré da wara ñew a koku neena bu fekke jariñu na genn wal a fekke jariñu na ci genn wet su fekke jarñu ne ci genn wet ñoo gi ñoo di jox séré ci rek loolu kon dal koy téemat séré niki mu fexé ba wa jox ko ci genn alal niki ki bëgg ñu séral ko mu ni wara séré ci te séré ci war ko fexé na da koku jox ko dara ci alal wa su ba wa rek xamal ne loolu dal ñu koy téemat séré mu ñu xana wa in tafaha ash-shahidu min al-mashhud lahu bimalin fi nadiri أداء الشهادة له فانتفاهه جره في شهادته مسقط لها إلا ركوبه نري ورمغ لحسن مشيه غير جفن الدخب وحدم دابته أن يكب دابا لمينك دفو من تدخي فوفي نيو بفني جواخي سيرسي تمو جبب أمو دابا لأن مدال دي ورچ دابا يكي لخمني موم لي سيرلسي وكو موم نينا لولدو كتير مر سيري بحنغان تقولا la ka masafat al qasr waxunu yu melni ki diru doxu wañ mo nu wara jox xere ci ak fiñ ko wara joxe ci bu fekke da sore ba tolne doxu wañ manam 72 km kon ni wax ne kon legi wara dugu nak mu ñew fi ngir jox ci xere ci wa kon ni def mu la sara bu wax na qala sahnun fa yu'addiha inda qadi nahiyatihi su ko defé wala ku tubu biha إلى قاضي الناحية التي على يديه الناسلة أنا من دعوة مصرين أنا نوع نور جوخ سيريسي تقول دي جوخ سيريسي جاعتك دونك فوق سكو دي هين أعتك البابين أمو يدال دي بندو برماو قبل كو أعتك الدين خم دي فلا كوكو وارد نيو تسوري وعيو تيوكو نيو ولو هو إنجل نكو مومي خم دي نيو جورو كسخ أن ينتفي هامو جاري منه جا كمو ينارو سيريل bi dabatin ci daba wa nafaxat ak dundu ana bu soreel taw ne diru doxo wañ mu wax ni ñoo booru ko kon neena bu de ñoo ñoom bu ko nexé mu wax waaji na rosé ci ne ko fere fere yoon yépp yaam ko gadul yaamay dox limay yobbu yaamay dox daba ji mu war yaamay fayal lu mu wara fay ci yoon sama lek ak sama dekk sama nekk wa yépp yaam ko war lu ba delu ci ndax mo ñoo booru ko won ko taw mu ne وله هو أي وللشاهد الذي طلب منه أداء الشهادة منك مسافة القصر أن ينتفع منه أي من المشهور له بدابة يركبها في ذهابه لأداء الشهادة ورجوعه لبلده بطي ونفقة ذهابا ومقاما وإيابا وحلف وعدنك من كلامه بشاهد كبان سيره fi talaxin ci passé waxit xin ak gorel neena amna yo xamni yaari séré ko tax sax bin la ci kalaamé kala kalaamé taxawal ben séré bu du ko tax sax waye neena du té dégam amna ben séré bu taxaw séré bañu saxu ci yow nga waat yow tam mémé ko daqé ko ben séré bo lool nak fassé ci la bu sa soxna néwon fassé nga ma taxawal ci ben séré bo la ci waye muntu amum ñaarel kon yow da ngay waat yow mi nga xamni yaay jëkkeeram te ki taxawal ben séré bo xamné sérel na ko né fassé nga ko mom jigen ji kon ben séré bo da tax nga wara waat néne ko loola borel gi non la ko né sa jam da wax né borel nga ma nga né ko dédét man goréluma la mom dal taxawal ben séré bu manu kon kat war nga waat ndax daxé ko ben séré bobu néne ko rek la nikah indi ca yenu sey manam bu fekkone borom sey li won mom dañu japp ni sey mom waron na siw kon bu fekke mom da wax ne takkon nga mom jigen di nga ne ko dede takkuma won bu taxawal ci ben séré bu séré ne takkon nga ko du aajo nga di ci wat ndax dañu japp ni sey mom da wara siw fekkone lolu amon na des na ko séré mom lay wax na la yahlifu bi shahidin alayhi bi nikahin ala al ma'ruf li anna sha'nahu al shuhratu bayna al ahli wal jiran fal hajju an iqamati shahidin thanin alayhi yudhifu al shahida wa yusayyiruhu kal adam fa innaka lan dam ragal nawat hubisa kun tujif ko kaso wa in ta lan dam kaso do yagna du yina bayef ko dine manam yar ya nga xamne muy passé mak gorel gi no waxon ne dagam ke taxawon ni ben séré war nga wat nina ko ben séré bi mune nak bu fekke ñu la wat mo dag nga wat li li tej ba kera ngay wat bu yagge lolo ci watu nit ñu bayila yalla wa halafa watna habdu ak jam wa safihu ak aji desé bi ma ha shahid and ak ben séré manam bu fekke ne manam bu fekke ne mom ak jam la sax jam gori ci dara bu fekke ne jinn na kenn alal te man na taxawal ben sere man bolé ci rek kon bu waté bolé ci mu dal di bax mom ko ñëw ci lool bu waté rek bolé ci ben sere bi rek mu dal doy batay bu fekke ne mom safihu la manam dal ni ko waxawon rek bu alal yaq ko bu té bu jinné kenn alal ba taxawal ci ben sere manu mba ñaari jigen ñu manu wécc ben sere bu koor bu manu mané waat doole ci rek patay lool dal di sax bu wax ni li nekk sofihu dana té lool sax dédét jamm bi non la la sabi yu di ca genn goné goné nak mom bu jigen kenn alal ci jëfëlenté koko wéddiko goné ga day tax mom du mëna waat ka mom bu ci amone ben sere kessé itam du tax mu mëna waat doole ci ba nopp nga doole ci abou ak bayam da ngay defé da nga xalé bu mën tawat taxawal na ben séré ci lolu kon baye mën na ko wut watal ko dedet bayam sax mënu ko watal fofu mu nek tay wax lu jey taxé ne kon nga xalé du jinn kenn alal taxawal na ci ben séré bu manu ñu wax ko ne ko yow mëna ge tax mën la wat doole ci ne ko sa baye du la watal boole ci wa in anfaq ak donte dundul na ko mom baye ba donte baye ma koy dundal da fon te baye moy dundal dom joji sax waye dom ji xale la tax baye mën ko wat wa halafa watna nap lo gën ko ni ji ni tra ko ngir gude fi baye lolé do gi ci loxo bu us dina te dundef ko nak ci carnet ba li xali fa ngir mu wat mo xale bi iza balakh dem kala fina wa lol dal moy leral bir mi moy li gën ci bir mi moy gone gi mo mën ta wat te amna ben séré waye dañ wax kon ko xekal bir mi nako ni ngeen dum xëccio téé ko sa loxo rek nonu di dess ko nango ci yow waye dañu bind ci carnet bi ne xëccu won nako xalé bi mom amon na ben séré bu manu waye ngone ge ko téwona wat ko defé ne bis bu gëna gi kallu fé nak dal di wat bu waté rek and ak ben séré bobé ko séré lon rek alal jojé ñu bayé won ci loxo yi mu kallu momé ko ko mu xëccol mu dal koy wara jox kawari ci ñu ci aji doon xalé yi ñeppé xalé yi da faatu xablo ko ci jikki tallo fa ba ci ñu fa ko ci sax xalé da faatu la ko ñu tallo fa wa ko ñu aji doon xalé yo moy dal di taxaw taxaway xalé yi dal ci ko jikko ci benn féré ba féré ron xalé yi alal jëj dal ci bolé waat wa benn féré da ko lay ci ko bolé ci waat mu dal di soti nga seetlu ne itam bu ñu ne dañuy bàyyi loole ci loxoy ki nga xam ne mooy xëccoog xale bi ba kere xale bi tàllafe door a mën a waat jàppal ne loole dañ ko bàyyi ci loxoom waaye dug moomeel maanaam ak téye rek la ko war a def téye ko bu baax wax ne ne yooyu jamono sax bu sànkoo moom waajoo ji moo ko garante moo tax saraab day wax na xawsan waaye laamilkan waaw da koy téye rek waaye du ak moomeel ay waxiina isin فيضمنه إذا تلف ولو بسماوي لأنه متعد لأنه شبيه بالغازب إلا أن يكون درجة فن يكون نكلا درجة لوات أولا تنجل بيه ففي حليفه كن نكنا فيه أقوات مليجه قولا من أرواح ونعم دواح نبسا كون نكي مثال yow yaa sarak xam nga kàllafa nga waaye sarak moom gone la kàllafa yëpp dangee ne juumoon kenn alal ne ko amee nga ko suñu bàyyi fexewoon nañ ba tey ba taxawal sa benn féere suñu ameloon na ko suñu bàyyi waaye bañ waree waat xale bi mënta waat yow mi nga xam ne mag nga war ngaa waat nag yow yaa ragala waat waaw nga xam ne kon wàllu xale ba rek lañ ko bàyyiwoon ne kon dama xale moom waroon naa waat ngir wàllam waaye gone gi tax na ngone gi tax na mënta waat kon dañ koy bàyyi ci loxol sim ko doon xëccool rek te dis bu kàllafee moom waat waaw yàlla def nag léegi xale bi faatu bu xale bi faatoo te yow mi nga xam ne yaay magam nga war koo doom waaw dañuy wax ne kon léegi ndax daañu la mooy fi mu tolli nga wecc xale bi ñëw waat te xam nga yow dangaa ragal ñu waat xale bi jenn gi dong la waaw dama yow dong yow dangaa ragaloon waat xale bi moom boobu ngone dee mu ko tewoon waat waaye wàllam nañ ko fee ñu bàyyiwoon dañu bàyyiwoon wàllam ndax ne moom bu doonee mu kàllaf ñu waat bu farfaat na yow nga di ko doon sa yaay magam léegi ndax suntool dangaa mën a ñëw waat ndax loolee ñu doon wàllu xale bi ñëw ci yow fekk na yow mbir ni ragal nga cee waat yow ban xañ nga si wàll yow am ñu ni waaw ndax xëy na gannaaw bi mu am ci lu ko dëgëral ñu rafetal njortam ci ne mbir mii dëgg la ba ñu ñu caawaat ak ñu ñu déedéet dañu xasee na ragal ci mu njëkk bu waat rek mën a waat di yoon wala wax naa fa fii xali fi fii xawlaan wala saraada wax naa wa immaata chaxsin xanib nayin baalixin wa sabiyin wa shahida lahu xadlin bi maa lin sinda mun kirihi wa xalafa almatluubu لبقاء نسيب السبي منه بيده أو إيقافه بيد حبله ومات السبي قبل بلوغه وورث نسيبه أخوه الباله بل فإنه يحلف على حقية ما شهد الحبل به ويأخذ نسيب السبي مما هو بيده في كل حال وعينه إلا أن يكون نكل أولا لأن يكون البالغ نكل عن اليمين على حقية ما شهد به الحبل لأبيهما أولا أي من إقامة الدعوة وشهادة الشاهد لهما كن ففي حلفه أي ففي حلف البالغ بعد موت الصبي وأخذ مسيره لأنه قد يحدث له ما يقوي ظنه بحقية ما شهد الحبل به إن يونس نعمه هو الظاهر ونصل وحد من حلفه لنكونه أولا koku xawlaan yi foofu ngaa topp saraaba nag am na luñ ci kiyee tud rek wa in nakala ndeem ragal naa waat uktuhu wa kon doyloof yéminil matloobi ndiwal kañu juub al ilaa na njëkk al ilaa naatla ci yémin dafa wax ne nag gannaa bi nga xamee ne xale bi kàllafe na ñu wax tane tane legi watal ndax lolé ñu bayiron ñu loxé té nga xëc té dañu xëccé watal ndax legi ñu jox la man ñu ragal wax ko néna wa ja nga xamné ñu lañu xëccé té du aajo du wata dol ndax la taxoon ñu bayiko ci loxom bëgg da watal duñ bayiko ci loxom dana di xalé bi kallu féne dañu xalé bi watal ndax la gëpp ñu fi xalé bi ragal wax kon té du aajo li baam wat wat ba moom ñu kala no ana moom dir mu nekkul ci loxom du aajo ni watat ndax watam na du jëk wa ba ci sax di xale di saato te fekkal bu nekkal magam magam joju bu ande ci wax yi wax ni dana wat ndax jël walu xale bi moom itam dara galé wat te na nekkon ci nekkul ci loxom war na wat ngir ni wat ni de wéré ci rugo dañ koy bayyi ci loxom ci du jëk watam na mo tax ñu bayoon ci loxom kon nay legi lool doon jël wat gogo doon fa in halafa bi wat ni al matlub ka ni jum sama ata top mu doore duke mom ko gëreem ji di akhara ci yeneen fere wala bam ko ndoto tappe bu def wax soxna bo jigen nit alal da na ko taxaw ci dem fere ni la yoy dem legi bo waté dal ci jox la dëgg la ne man dama wat wat mo do fek ka ni dal wax ni kon yow wax waji ko sekkal ni ko yow wat ni rek dem ko yow mom na do wat dal ni ganaw ba ni andi wa gën fere wat na ni mom bu do andi wa gën fere ci du tax la ñu defal ñu ko di wara ñu bayyi nonu rek da nga ko waji xof na wat na ba dem na ko doon fere du ngi wat ni du ñaaral deug la sax bu taxaw do won do ni am mom taxam ci ko sal fala ba mom moy ay la ko bandi shahadat tsani ni shahadat awwal li bitlaliha bi nukul talib wa halif al matlub xamna ni sax ni fara di fara mom bu fekkon ni dama taxawale benn fere bi dañu ni wat nga ragal wat sax dañu way da nga ragal sax koy bu te ni waxe ko nako mi mom wat yow mi da nga di wat mi rek dana bo ande fene ni ñoy sax ni nangugo na gana bo ande benn fere sax ni nangugo ba nga ragal wat bu ci rek ta ko mu wat ñona rek bo lu dir bu fekkon ci ibu wa gana bu di tax ni bolé ya defoor yi la xadak ko fi halisi ni nek na ci ak watam ma ho and ak xere ñaarel bi wa tahlifu al matlubi ak wat noti tagu ji ci lañu yahlu de wat ak mom xawla ni ñaw manam dal ñu wax ni nak bu la né xere ñaarel bi nga mu jëndi kenn ko bolé du jëk wax amu ñu wax xana kon legi sañ na bayyi lu jëk la mu ñu wax bu nopp rek mo mel ni ngi day door taxaw jom fere ma fu gufé ni jaar man day door taxaw jom fere rek tam doole ci ni amu ko na ñu indi ben fere indi waye bu ragal waat baam bañu waat bañ ni yow ni kala ni yow waat yow ni ko yow bu door ñu waat nak indi wa jom fere ti bu ko ñaare le di ñepp ni ko doore ci ko mëna ñaare le ñu waaw ndax mo ngi tan na jaatu ni ñepp ni ñu fu ni jaar bu doon lo ben fere ma ni waat na tay mu doole ci lolu ñu wa fi halisi mu hawa qawla ben qawla da nek ko ba tok wax ñu wax ni waaw sel na ko way man na japp ñu ko ñu ñu dal di and ak wa waaw ndax fofu tam bu ragal waté wat ñu ragal won bu jekk ndax ci ko sokku mo ñu taw day watat ni xam nga waatam ni mom bu ñu jekk la mu dem ndax yeen bi bu ne ben féré bu ñu ca fi ko ni ko ba wat ñu jox la dëgg dañu la la fa ragal waat ak ndax dañu jar mom ñu waat la waat ko ñu tam am na ñu ko won waat ñu ko waral doon ah fofu mo am wax mo ñu wa tahlifu al matlub in lam yahlif qawlan bu yaay qawlan ñu far ko mo ñu ñu far ko def doon rek da fa tan wax ñu halifu ñu ha ho ba am qawlan wa tahlifu al matlub in lam yahlif ta ta am qawlan in tahaddara ndom gantal na manam ndom mën ta nek yamunu ba'dun ndigal len wala ñenn ka shahid niki aji sere bi waqf bi waqf ala banihi ci ay doom wa haqqihim ak seeni sup aw xala fuqara yi wala ci way ñak ñu halafa kon mu wat dama wax fofu ne bu fekke ne amna kenn ku mandu ko xamne sereel na ay jëm bi ak sangam yello nañ ko fekk non itam day xéetu alal nga xamné ku ci am benn sereb mand rek bo ca mëne boole waat dal di am dëgg. Waaye la ci mbir nag mooy jëm yoo ya nga xam ne ñoom lañ seereel àq joobu ne yelloo nañ ko, am na ci ñoo xam ne ñoom mënuñoo waat, am na ci ñoo xam ne itam mën nañoo waat. Loolu mooy benn wi. Wala nga xam ne sax ñoom ñëpp kenn mënu caa waat. Waaw, kon loolu yaari mbir la. Ñoom jëm yi nga xam ne ñoom lañ seereel ne àq ji seen àq, xam ne am na kenn ku mandu ku leen ko seereel, xam ne duñu waatoon rek dolli ca mu daal di sax. Benn nga xam ne am na ci ñu mën a waat, am ci ñu mënta waat, ñu benn. Wala boog nga xam ne ñoom ñëpp kenn mënu caa waat. Ñu ci lim di ko wax, am na benn seere di mandu ne te ñu ne waxa fi ne nangamam lii ci ay doomam ak ay sëtam bii moom a daal di ko yedd te day ret waxa fi ne ko de. Léegi nag ay doomam moom xam nañ mën nañu fi nekk mën nañu jëm, waaye sëtam moom mën nañu fi xam nañu ndax nañ sax ñu ngi toogut. Kon nee nañu doom yi nga fa nekk bu fekkee ne gii nañ ànd ak seen sérés maanaam si waqaf la ko daal di sax. Bu fekkee ne doom yi ragal nañoo waat ànd ak benn sére boobu, kon xalafa mu waajee muy dellu ci moom li ñu wax ne ko waqaf nga ci say doom yi fii fekk sa weddi ko moom lu yàlla di waat miin loolu ngir dàqe ko benn sére bi su waatee noonu rek daal téye yéen lu nekk ak waqaf la. Li ko def nag moom mooy muy waqaf la ci ñoom mën ñoo dun la ko waral mooy dañoo ràngi foot. Ndax bu benn seere bu maando seeree ne bu ñu dee waqaf li nañu fa nii ci way ñàtt yi xam nga nekam way ñàtt ñu la wax nga xam ne loolu dañu ràngi ko loolu moom duñ mën a koo saxal saw ñaari seere yu maando rek moo ko mën a saxal. Lu mel noonu kon àtt bi mooy ndax li nga xam ne moom lañ ko wax ne ko waqaf li nga fee sa wedd ko moom mooy waat rek su waatee rek téye yoon mu ne nga dugg waqaf li su naga lay waat nag moom lay wax ne moo tax dañ ne xalafa mu waat mu teg ci illaa ndee wóor bi nag sa xubusun kon ak xubus li la maanaam su naga lay waat rek kon nañ ko doon jiñ moo am moom kon dañu daal jàpp ne loole ak waqaf li la te di ko sanga bañ fa illaa mooy in lam yaxlif bi annaka la xanoo nii kon fal mashhuud bisi xubusun xalaa banihi wa xaqirihim waxal al fuqaraa'i bi shahadati shahidi wa nuqulin matluubi mën ngaa jàng nag saraatoo nga yes ci gannaaw ndax rek mu gën laa leer mooy tàmbalee ko in shahida xadlun bi xaqin bi ashxaasin wa taxaddara yaminu baadun minhum aw jamihi maanaam aw taxaddara yaminu jamihi xam ne fal awalu ka shahidin bi waqfin bi daarin masalan xalaa banihi wa xalaa xaqirihim mu nga noonu mumkinatun min baxdul mashhuudi lahum lahum albanoonu almawtoo doonu waqta shahadati wa mutaxadaratun fi lxaali min alxaqiri wa kaani ashaara lahu bi xawlihi aw shahidin bi waqfin al fuqaraa'i fuga noonu mutaxadaratun min jamihi almashhuudi lahum lahum alfuqaraa'u ko defee na wa ashaara li xukmi alqismayni fa qaala xalafa almatluubu li raddi shahadati shahidi wa baqiya almuddahaa ñu jublu wa baqiya almuddahaa bihi milkan lah fa in maata ndeen faatu na fa fi taayini mustahiqihi nekk na ci ràññeel ak yooyoo wàllam moom ma waatoon min baqiyatil awalina ci deseete yu njëkk ya ayul bakk ni wala biir ba asaan yi da ñaareel te rabbi bi dégg dee ci minit yi maanaam li ñuy wax nii mooy bu fekkee ne benn seere seere na nii nga wax léegi ne bii nii waqaf na ci ay doom ak ay sëtam këriñ gis misaal xam nga dama waxoon ne bu fekkoon ne doom yëpp waat kon xubus la ca léppay sax bu doom yëpp ragalee waat xubus la ca dara du ca sax. Li ma xutoon nag mooy bu fekkee doom yi fa teew ñenn ña ñene nañoo waat ñenn ña ragala waat loolu di ko leeral toon. Waaye kon xamal àtt bi léegi mooy bu fekkee ne ñenn ña ñene nañoo waat ñene nañoo waat dañ leen yëf seen wàll seen wal day sax te xubut la ne ragale waat na ñoom ñàkk su ko defee nag léegi ci ñu ne waat dañ jox ko wàllam la wax ne su yàlla dogalee mu faatu léegi ndax ñun bokk leen ñu ay doom dong nooy doon wàllam ndax ragal dañ ragale waat ñu leen a yàqal doon wàllam moom ni ñu ne woon a waat wala kay da ngay wax ne